مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثق ليل. محمد سيد الكونين وثق ليل. والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے چار سہرا نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا. بخت جاگا نور کا چمکا ستارا نور کا. مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نماں آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر نظر مانگ لو میرے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے تال صدقہ نور کا مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی شب ولادت حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا اگر شعر ہو اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جائے اور پھر شعر کو پڑھا جائے سبحان اللہ کیا کیفیت ہوگی۔ آئیے دونوں اماموں کو یاد کرتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا امام اہل سنت کا یہ خوبصورت شعر کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف گے سوہا دہن یا اب رو آ کے عین سعد کاف ہایا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جتنے بھی میرے بھائی سن رہے ہیں، میرے اسلامی بھائی، میری اسلامی بہنیں، ان سے میں گزارش کروں گا حضور کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے اس درود پاک کو مل کر پڑھیں، نہ جانے کس کا پڑھنا قبول ہو جائے، اس کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آنکھوں کو بند کریں، گنبد خضرا کا تصور باندھ دیں اور پھر اس درود پاک کو مل کر پڑھیں۔ مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه.